Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Дзікі луг. Раздзел 8. Палучкі Пятро купіў у горадзе касцюм 20 пачкаў прымы. Пералічыў рэшту, застаўся такі мізер, што яму стала сумна. А трэба яму быў той касцюм, паміраў ён без яго ці што. Захацелася нават вярнуцца і папрасіць, каб забралі назад. Але сорамна было, вось купі кепска і не купі тое ж. Зайшоў у сталовую, выпіў вінца, занюхаў рукавом. Апошнім часам ён зусім перастаў закусваць, не лезла нічога. Да станцыі паехаў дызелем, сонейка вераснёвая грэла, мухі зумерылі каля мутнага шкла. Закалыхала, развезла Пятра. На станцыі пачаў пераходзіць рэйкі, запляліся ногі, грымнуўся, як стаяў уперад, пераносім на стальную рэйку. Кроў так лінулася, што пакунак з касцюмам стаў мокры, а прыма ў сетцы з чырвона-белай ператварылася ўся ў чырвоную. У бальніцы паглядзелі, што п'яны, бедна адзеты, ніхто нічога не выпраўляў. Сяк-так на хуткую руку зашылі, як шавец цыруе дзіравы бот. Так і зраслося, пераносіцы не стала зусім. Замест роўнага сімпатычнага носа цяпер тырчэла паміж шчок качыная пляскатая дзюбка. А на тым месцы, дзе была пераносіца, сярод праваленых зморшчын свяцілі дзве маленькія, як іголкай праткнутыя дзірачкі. Калі Пятро курыў, дым ішоў праз рот, праз ноздры і струменіўся праз гэтыя дзірачкі. Яшчэ яны пасвіствалі. Пятро скажа слова «свісь». На спачуванні, маўляў, чэрці не маглі зашыць па-людску, адказваў: «Такая ўжо кабеціна была дабрачая, свісь дзірачкамі, ад душы!» «Яна ж цябе знявечыла!» «А ён сваё! Каб не мая, я б з ёю яшчэ! Свісь!» Ён яшчэ не да канца разумеў, што здарылася. Думаў ён па-ранейшаму кветка, неяк прыйшоў да махновачкі. «Дай машынку, Сюзана пастрыгчы абяцала!» «Пятро!» — сказала махновачка, дастаючы з шуфляды прадаўгаваты футаральчык, стараючыся быць строгай. «Ты ж глядзі, людзі без рук без ног чапляюцца. Ну што ж гэта, шклянка і папіроса? Ты ж раней неяк так не піў моцна. Пачакай на цукерак Сюзане». Сюзана прарэзала дзірку ў газеце, адзела Пятру на галаву, застрыкала каля вуха машынкаю. «А чаго вы касцюм не носіце?» «Ён мне як бы ў плячах шыракаваты». Пятро асцярожна павярнуўся пад газетай, каб паказаць, і свіснуў носам. «А не сварылася?» «Не». «Ну, правільна, раўнавала. А цяпер каму вы трэба?» «Грыша, што там стрыкае?» — капрызнічаў голас за печчу. «Чаго тут людзі? Я баюся». Грыгор нешта думаў, пазіраючы на Пятра. «Слухай», — сказаў ён, — «я не магу на цябе глядзець без смеху». Зняў са сцяны прадаўгаватая люстэрка з утыркнутай у раму навагодняй паштоўкай. «На, сам паглядзі, ну які ты кветка! У нас адзін быў такі, на цябе падобны, дык мы яго дражнілі Носар. Я цябе цяпер таксама буду зваць Носар, добра?» Так пакрысе Пятру пачало адкрывацца, што ён ужо не той, якім быў да 11 верасня. Цяжка было змірыцца з гэтым. Канечне, прывык чалавек да прыгожай знешнасці, думаў, яна вечна з ім будзе. Піў ён па-ранейшаму, да таго, што Валя ўжо махнула рукой і нават біць перастала, ды і без толку гэта, ён усё роўна не адчуваў болю. Прыйшла восень, настала зіма, мінуў снежань, а ў студзені Пятро ўзяў касцюм пад паху і панёс па хатах прадаваць. Ніхто не купіў. Затое напаілі так, што ўвечары Пятро ўпаў на падлогу, з рота ў яго паказаўся сіні агеньчык, як з газавай камфаркі. На гэты раз усур'ёз спалоханая Валя разаслала дочак ва ўсе канцы, Любу Памахновачку, Веру Дамаслоўскага выклікаць хуткую, Надзю да Сюзаны, бо трэба ў такіх выпадках, калі п'яніца гарыць, каб маладзіца памачылася ў рот. Сюзана накінула паліто без хусткі, пакуль дабегла, Валя з Махновачкаю ўжо галасілі на ўсю вуліцу. Хавалі Пятра ў мароз, дрэвы стаялі ў белым іні, Мікалай Мірон у кажусе, у тоўстых рукавіцах, у шапцы запушчанымі вушамі на могілках глядзеў, як капаюць яму і даваў парады. Яно толькі здаецца, што мароз, а ў мароз зямля не цвердая, так зверху сантыметраў 25-30. Здымаў рукавіцу, нагінаўся, мацаў, а зямля і праўда, чым глыбей, тым цяплей была. На памінкі Кулініч прывёз аднекуль ласінае сцягно, Махновачка нарабіла катлет, наварыла застудзіны, зрэшты і так усяго хапала, бо тады яшчэ была традыцыя абавязкова несці на памінкі кісель, бутэльку, міску з вінегрэтам, курыцу ці кавалак мяса. Састаўленыя сталы перасякалі ўсю хату, але месца ўсё роўна ўсім не хапала. Вырашылі памінаць зменамі. Хто выйдзе, другі зойме яго месца. «Колісь так, калі сеў, то сеў», — успамінаў Мікалай Мірон. «А падняўся, больш не сядзеш. А цяпер жа кураць, выйшаў, пакурыў, зноў вярнуўся». З чужых прыехалі з горада далёкія сваякі па валінай лініі, муж з жонкаю. Жонка была мясцовая, яе ведалі, а мужа першы раз бачылі. Сціпленькі, культурненькі, у касцюмчыку гальштучку, маленькага росту, акуратна падстрыжаны, падобны на вучонага ці на настаўніка матэматыкі. Ён не курыў і ад спіртнога адмовіўся катэгарычна, кінуўшы ў бок могілак. Свежы прыклад! Яго адразу запаважалі. Толькі пачалі ўсаджвацца, як раптам Сюзана на ўзрыт заплакала. «Я вінаватая, каб хутчэй паспела, жыў бы!» Валя вусны падціснула, упарта глядзела ў талерку перад сабой. Увесь яе выгляд паказваў, і ты, і ўсе за гэтым сталом, толькі не я. Махновачка аж рукамі пляснула. «Яшчэ што выдумай, табе тут зусім быць не трэба!» Сюзана была цяжарная. І павяла яе дамоў, а за сталом выйшла новая замінка. Людзі пераглядваліся, перашэптваліся. Трэба было нешта сказаць і так сказаць, каб не пакрыўдзіць удаву, а гэта практычна было немагчыма. Любыя словы ўспрымуцца як абвінавачванне Валі. Напрыклад, калі пачаць шкадаваць нябожчыка, чаго ён памёр, мог бы жыць ды жыць. Альбо калі, напрыклад, паспачуваць яму. Вось і адмучыўся. «Ну, хто скажа тост?» Гучна спытаў Грыгор, які капаў яму, і па гэтаму тут, за сталом, адзін пачуваўся свабодна. «Ну, так і быць, давайте я скажу тост». Але тут устаў Кулініч. «Брата майго Пятра ўжо не падымеш, яму хай зямля пухам. А што з яго работы ніхто не прыехаў?» Зларадна павысіў голас Кулініч. «Вянка не прыслалі, дык хай яны некалі пабачаць самі! Урачыста помсліва закончыў ён. Вось гэта словы. Так сказаў, што пазайздросціць можна, і вінаватых знайшоў, і Валю не пакрыўдзіў. У канцы стала сядзелі дзве асірацелыя Пятровы дочкі, Вера з Надзею, ужо вялікія дзеўкі. На іх непрыгожых, насупленых, з чырвонымі вачыма тварах выразна чыталася прыкрасць, сярдзітасць. І без таго ім з такім бацькам жыццё не было мёдам, а цяпер увогуле, што надумаўся, паказаў фокус, узяў ды памёр. Малыя Люба з Васільком сумленна капіравалі дарослых, кампотам у чарачках не стукаліся, лобікі наморшчылі, у руках насовачкі, на каленях ручнічок. Толькі раз усчалася ў тым кутку валтузня і пачуўся шэпат Любкі на ўсю хату. «Не чапай, мой бацька памёр, а не твой!» Спачатку крыху сароміліся чужога чалавека за сталом, але гэты гарадскі сваяк, гэты вучоны ці настаўнік вёў сябе як мыш, не піў, мала еў, нешта яму муліла. Хаваў пад скацерку абрус рукі, а жонка яго неяк умольна, разгублена глядзела на землякоў, нібы напярод просячы за нешта прабачэння. Цярпеў ён цярпеў і ўсё ж не вытрымаў. Хутка кульнуў 50 грам, потым, не закусваючы, запар адну за адной яшчэ тры разы па 50. Рашуча адвёў жончыну руку з катлетінай на відэльцы, падняўся, звонка пастукаў чаркая пляшку, патрабуючы цішыні, і павёў такую гутарку. «Я аб'ездзіў усю Беларусь і мушу прызнацца, што такой дзічы, як у вас, нідзе больш не ўбачыш». Багацейшую гісторыю, традыцыі, звычкі вы ўмудрыліся апусціць да прымітыву. У Маларыцкім раёне, мяжа з Украінай, дзед паўзе ракам, а ўсё адно па-ўкраінску, добрага ранку. А ў вас? Ці чулі вы пра такую традыцыю, як галашэнні? Мужчыны не галосяць ніколі. Ён пачаў загінаць пальцы. Плач бабулі больш важны, чым маладой жанчыны, а галашэнне дачкі па бацьку больш важнае, чым жонкі па мужу. З могілак вяртаюцца, трэба тры разы печ пагладзіць і сказаць, хай паміраюць прусакі, а не людзі. А вы рукі спаласнулі і ўсё? Хутчэй за стол? Бедная жонка, чырвоная ад сораму, шморгала, цягнула яго за крысо, але лектар толькі ўваходзіў у ролю, паставіў чарку і загінаў пальцы ўжо на другой руцэ. «Тры стравы, куття, кісель, застудзіна! За жалобным сталом усе павінны быць сумнымі, ніякіх абгавораў, жартаў! А вы тост!» Паглядзеў асуджальна на Грыгора. «Гаварыць трэба стрымана, ціхімі галасамі і толькі пра нябожчыка!» Паглядзеў на гэты раз на Кулініча. «А не пра тых, з кім ён працаваў, не пра вянкі! Ад прадзедаў спакон вякоў нам засталася спадчына! Каму гэта было сказана? Вам? Хто гэта пачуе?» Вось дзяўчына была, тут сядзела, плача, што не памачылася ў рот. «Дзіч! Забабоны, нагаворы, ведзьмакі! Самае звычайнае паганства!» Усе і раней адчувалі, што нешта не тое, а тут проста пакрыўдзіліся. Слова «паганы» ведалі ўсе. Які б ні быў вучоны, а абзывацца за сталом, гэта ж не вяселле. Ціха загулі, нясмела зашумелі, кшталту «выпіў дык будь чалавекам». Вопытны Грыша даўно не еў, слухаў насцярожана. Асабліва яго зачапілі словы пра ведзьмакоў. Ён зразумеў гэта як намёк на яго бацьку. Ніхто да гэтага часу не меў права ўсумніцца ў тым, што Ігнат на самой справе быў чалавекам незвычайным. «Аўрох?» – спытаў Грыгор. Яго вочы нічога добрага не абяцалі. Правая рука сціснулася ў кулак сіні ад татуіровак. «Калі я табе ў рог дам?» Тут якраз увайшла махновачка і мгненна ацаніла сітуацыю, кінулася разнімаць, як птушка крылы растапырыла рукі. «Усё, будзе, будзе, на памінках доўга не сядзяць, Грыша, пайшлі, а вы паехаліце». І пачала штурхаць да дзвярэй вучонага разам з жонкаю. «Паехаліце, чуеце?» Забыўшы, што нікуды яны не могуць паехаць, просто не дабяруцца ў такі час да горада. Так махновачка павяла дамоў ужо Грышу, і Васілёк пайшоў з імі. Была зіма, студзень, студня заплыўшым намёрзлым лёдам, зорнае неба, цішыня, сіні снег і блакітныя, вельмі утульныя вокны хат. Роўна перасякала вёску вуліца, цёмныя платы, цені ад іх і ад хат толькі яшчэ больш падкрэслівалі прыгажосць начнога снегу. Ён іскрыўся і скрыпеў пад нагамі. Васілька трымалі за адну руку Грыша, за другую маці, і ён не столькі ішоў, колькі ехаў па слізкай, як коўзанка, дарозе, а то падціскаў ногі і вісеў паміж дарослымі. «Мама, а дзядзька вучоны?» «Вучоны, сынок, і ты, як вырасцеш, станеш вучоны, толькі гарэлкі беражыся, бачыш, што ад гарэлкі бывае?» «Ну і што, што вучоны?» Сказаў Грыша без злосці, астыў на вуліцы і палагаднеў. «Калі ён вучоны, дык хай спярша піць навучыцца. Я яшчэ не такіх вучоных бачыў, цэлую акадэмію прайшоў». «Ох, прайшоў, Грышачка, прайшоў, не дай Бог нікому прайсці. Ты на іх не глядзі, яны самі па сабе, а ты цішком сам па сабе». Ён сказаў па вучонасці: «А ты сцярпі, змоўчы, адыдзі ў бок. Хіба ты чужому чалавеку свае мазгі ўставіш? У іх вучонасць, а ў цябе таксама і розум, і Сюзана, і работа. Сам дабіўся, ніхто не памагаў». «А хто мне памагаў? Сам?» «Ох, сам, Грышачка, век сам, і не прапаў, у людзі выйшаў, і матку няшчасную, глядзіш, не кінуў, і ўсё ў цябе ладненька, складненька». Збоку, каб хто чужы паслухаў, дык можна было падумаць, што Грыша дзве аспірантуры скончыў, а не дзве ходкі меў за плячыма. Недзе далёка, на другім канцы вёскі, празвінела вядро ля студні, а пачулася, як зусім побач. І такое блізкае было неба, што звон вядра даляцеў да яго, і зоркі вялікія і малюсенькія таксама празвінелі ціхім рэхам у адказ. «Так тёпленька сядзець дома, телевізор глядзець, а яму холадна». Забывалася махновачка і казала пра Пятра, як пра жывога. «Так ужо шкода яго, так шкода, такі добры быў, а што бачыў за век? Нічога. Добрыя ўсе няшчасныя, а злыя шчаслівыя». Тут Грыгор не згадзіўся, і ён лічыў сябе і шчаслівым, і нязлым. «А ў чым ён няшчасны? Яму выкапалі, труну зрабілі, вянок купілі, все як у людзей, ляжы сабе». «Ён не ў зямлі ляжыць, а вісіць на небе», — сказаў раптам малы Васілёк, падціскаючы ногі. «Бачыць нас і ўсё чуе». І праўда, такое хараство было разліта вакол, што не дапускала яно думкі пра смерць, ды не бывае яе, не можа яе быць у гэтай зорнай бясконцасці, сярод вечнай гармоніі, дзе ўсяму сваё месца, дзе ніводная касмічная пылінка не з'яўляецца і не знікае сама па сабе, без чыёйсьці на тое волі. А зоркі ўсё пераміргваліся, ўсё тоненька звінелі, нібы на самой справе гэта былі незлічоныя душы даўно ад нас адляцелых, якія цяпер там уверсе працягваюць жыць, перамаўляюцца паміж сабою на сваёй мове, пазіраюць на нас і спачуваюць нам.